Ma sibonge kakhulu ngesikhathi enizincisheni sona. Eh labelatla latlo mamela Gospel Revolution male choir. Imatla a modima le fileng ona a re ntseng re be se re leng sona. Ka o tshe jwalo, o pa le itshwareng fela jwalo. Eh a ke tsebe Josh si si a ho Jesu ha nge ke nge nge nge ke nga kuliba Oh. Lord.